Telewizją Deszcz znany i w Polsce, i w Rosji reżyser Iwan Wyrypajew. Jesteśmy krajem, który przeczy wszystkim wartościom. Nie możemy mówić pokój, przyjaźń, kultura, ponieważ depczemy te wartości. Nie jesteśmy ludźmi kultury, nie umiemy się przyjaźnić i nie chcemy pokoju. Podobne zdanie ma wielu rosyjskich intelektualistów, jednak na poziomie politycznym decyzja polskiego rządu została wykorzystana jako jeszcze jeden przykład ataku Zachodu na wartości rosyjskiej cywilizacji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polski rok w Rosji został odwołany ze względu na sytuację na Ukrainie. Ostateczna decyzja zapadła po zastrzeleniu nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga. Za śmierć ponad 80 osób były dyktator Kirgistanu Kurmanbek-Bakijew dostał dożywocie, ale do więzienia nie trafi, bo schronienia udzieliła mu Białoruś. Sąd Najwyższy Kirgistanu orzekł, że Bakijew jest winny krwawego stłumienia ulicznych protestów. Ludzie wyszli na ulicę w 2010 roku, protestując przeciwko fatalnej sytuacji gospodarczej i korupcji. Relacja Włodzimierza Paca. Na karę dożywocia został również skazany jego młodszy brat Janysz Bakijew, który w czasie rewolucji był szefem służby ochrony państwa. Z kolei syn byłego prezydenta Marat został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. 7 kwietnia 2010 roku w centrum stolicy Kirgistanu, Biszkeku, doszło do starć między opozycją i siłami bezpieczeństwa. Zginęło ponad 80 osób. Poza tym według różnych źródeł rannych zostało od 300 do 1500 osób. Rezultatem była zmiana władzy. Prezydent Bakijew wraz z najbliższą rodziną uciekł z kraju i znalazł schronienie na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Liczący zaledwie 5,5 miliona mieszkańców Kirgistan należy do najuboższych krajów postradzieckich. O 19:00 kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy. Ciśnieniem coś nie tego, jeszcze kawa chyba wieczorna będzie. O ciśnieniu ani słowa, natomiast mogę powiedzieć, że wieczorem w nocy będzie lało i będzie burzało. I to właściwie w całym kraju, tylko na północnym wschodzie strefa wolna od burz. Na południu jeszcze dodatkowo mgły od 15 do 19 stopni. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, bez deszczu tylko na Podlasiu. Wszędzie może padać i wszędzie może grzmieć, jak burzom towarzyszyć będzie grad i silny wiatr. Najcieplej jutro w Krakowie i w Bydgoszczy 29 stopni, a najchłodniej w Gdańsku. No ale to nie chłód, 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Piątkowa lista przebojów. Sobotni Radiowy Dom Kultury. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7,5 minuty po 18. Jeszcze przed nami moc atrakcji. Proszę oczywiście nie zapominać o konkursie na OFF Festival. Dzisiejsze pytanie, jakie zadaliśmy Państwu, no, tym z Państwa, którzy chcą dwuosobowy karnet, brzmi tak. Kto powinien być główną gwiazdą OFF Festivalu w przyszłym roku i dlaczego? I to wszystko, właściwie nie to, tylko odpowiedź na to pytanie, proszę wysłać na 73533 za 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu, przypomnę, jest na naszej stronie internetowej. No i to wszystko można pisać sobie słuchając nowego nagrania zespołu Vertical Horizon. I to jest tytuł tego nagrania. You Never Let Me Down, Vertical Horizon 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy dzisiaj o tym, jak powstrzymać pijanych kierowców przed tym, żeby nie zasiadali za kierownicą. Chciałem się podzielić z panem takim zdarzeniem, którego kiedyś sam byłem świadkiem, a jest to a propos tego, co mówi pan Konkolewski z biura prasowego Komendy Głównej Policji. Sytuacja wyglądała tak. Jechałem kiedyś za autem, który kierowca był tak pijany, że jeździł od krawężnika do krawężnika. No, chciałem się wykazać jakąś tą inicjatywą obywatelską. Zadzwoniłem na policję, to było między Sztumem a Malborkiem. Zadzwoniłem na policję do Malborka. Proszę sobie wyobrazić, powiedziałem, jaka jest sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że nikt nie wyjechał. Żaden radiowiec, on przejechał ten Malbork cały taki na frut nawalony i pojechał dalej. 2273, skoro o Malborku była mowa, dla zakorkowanych w Malborku mamy też ważne informacje. Jak już wszyscy dają takie komunikaty drogowe, też chciałem przekazać, że zakorkowana jest droga krajowa numer 22, dwie strony, a chodzi tutaj o Malbork. Od strony Elbląga oczywiście jest gorzej z powodu wypadku, który był na wysokości Elbląga na Krajowej 7. Lista wypadków dziś się wydłuża, a dla zakorkowanych mamy specjalną listę nagrań. Państwo zresztą sami zaczęli ją tworzyć. No to proszę bardzo, proszę wziąć głęboki oddech. 12,5 minuty po 18. Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh? Stay with me, yeah, let's just breathe. This time my sin's never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side. Odnośnie zatrzymywania pijanych kierowców, właściwie to nie uniemożliwiania im jazdy. Jeden aspekt, o którym nie mówi się za dużo, jak słyszę, a mianowicie o agresji, która potem następuje po próbie takiego zatrzymania. Bardzo często tak jest. Z swojego doświadczenia wiem, bo kiedyś w barze. Odebrałem kluczyki jednemu właśnie takiemu delikwentowi, który chciał jechać. I tyle szczęścia, że nie byłem sam, bo inaczej musiałbym po prostu tam się bronić przed jego kolegami i nim samym. 22 i 7 trójek. Dziękuję za podjętą próbę oczywiście. Teraz zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. Jest nową pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania i dziś zaprezentowała swoje priorytety. Profesor Małgorzata Fuszara zapowiedziała szerszą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Czy jednak ze wszystkimi udaje się znaleźć wspólny język? O tym Anna Rokicińska. Obawiam się, że może być to bardzo trudne, ale zacznijmy od priorytetów. Te wydają się co do zasady łączyć środowiska, bo trudno powiedzieć, by któraś z organizacji pozarządowych była za promowaniem przemocy. A to właśnie walkę z przemocą wobec słabszych profesor Fuszara uznała za najważniejszy cel. Myślę tutaj nie tylko o ratyfikacji konwencji, no bo to jest sprawa oczywista i tutaj właściwie moja poprzedniczka wyprowadziła to jakby z rządowego etapu do parlamentarnego i tutaj rząd rzeczywiście wiele nie ma już do zrobienia. Drugi obszar obok przemocy to jest obszar pracy zawodowej i tutaj myślę przede wszystkim o dwóch sprawach bardzo ważnych. Jedna z nich to jest zamykanie luki płacowej i druga sprawa z obszaru pracy zawodowej to jest sprawa łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. No i wreszcie trzeci obszar to jest obszar udziału we władzy. Tak, żeby gremia decyzyjne były zróżnicowane pod wieloma względami. Z biznesu wiadomo, że takie gremia lepiej zarządzają. Pani minister chce swoje cele realizować przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z nominacji profesor Fuszary ucieszyły się środowiska kojarzone z szeroko rozumianym ruchem feministycznym czy organizacje LGBT. Agata Haber, prezeska kampanii przeciw homofobii, mówi, że ich postulaty także wpisują się w walkę z szeroko rozumianą przemocą. Dla nas najważniejszym priorytetem w tym momencie byłby powrót do wdrażania tak naprawdę Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Nic się z tym nie dzieje, on został tak troszkę porzucony na początku tego roku. Co tam jest w tym programie? Przede wszystkim poruszona jest kwestia nowelizacji kodeksu karnego o te tak zwane przestępstwa motywowane nienawiścią, czyli w tym momencie kodeks karny chroni przed nienawiścią ze względu na etniczność, pochodzenie, religię i tak dalej. Natomiast nie ma tam ani zająknięcia o płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Natomiast słabo te współprace widzą środowiska konserwatywne. Jacek Sapa, prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, neguje nawet potrzebę istnienia samego Urzędu Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania. Wydaje mi się, że w ogóle to stanowisko jest niepotrzebne. Na pewno lepiej by było, gdyby był pełnomocnik rządu do spraw rodziny i problemów, które polskie rodziny mają na co dzień. A dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, twierdzi, że cele postawione przez panią minister są albo wydumane, albo zajmują się nimi inne instytucje w państwie. Z tego, co ja wiem, no to z przemocą są do tego powołane specjalne organa w Polsce, od policji począwszy, po sądy, prokuratury i tak dalej, są przepisy. A chciałby pan, żeby kobiety zarabiały tyle samo na tych samych stanowiskach, co mężczyźni? Tego wymaga sprawiedliwość. Z tego, co ja też badania, że znam, to nie ma tu w Polsce jakichś takich istotnych różnic między płacami kobiet. Miałem jeszcze kwestie generalnie płacy. No powinien regulować rynek. Mimo takich różnic na moje pytanie, czy wierzy we współpracę ze środowiskami konserwatywnymi, pani minister odpowiada w tonie optymistycznym. Myślę, że się da z całą pewnością. Współpraca oczywiście wymaga dobrej woli z dwóch stron i ja mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, żeby ta współpraca była możliwa. Ja zawsze uważałam i w badaniach to często podkreślałam, że jest cały szereg takich celów, co do których zarówno organizacje feministyczne, jak i organizacje prawicowe, powiedzmy tak w uproszczeniu, mogą ze sobą współpracować. Dlatego, że no, nie ma człowieka, który by powiedział, że nie jest przeciwko przemocy w rodzinie na przykład. A mnie się wydaje, że znamy choć jednego takiego człowieka, ale nie będę wymieniać z imienia i nazwiska. Z pewnością wszyscy wiemy, o kogo chodzi. O priorytety nowej pełnomocniczki do spraw równego traktowania i możliwości współpracy z różnymi środowiskami pytała Anna Rokicińska. To jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20,5 minuty po 18. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. A to jest oczywiście Skubas. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Z nami nie ma mi okrętny losu rytm. Obietnicami plami miłówny by. światło w spark. Ono miota jak wino skoczkiem wiatr. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak pod trzosą przy drodze gry. Moc i magię, na pewno to nagranie. Lino Skoczek, to oczywiście Skubas, 2-2 i 7 trójek, bohaterowie jednak są wśród nas. Ja na przeciwwagę przedmówcy z Malborka chciałem przytoczyć swoją historię. Już też spotkałem takiego pijanego kierowcę, który odwija się od krawężników na drodze z Rybnika w kierunku Żor i również wykonałem tyle na komendę policji. No i przez całą drogę w kierunku Żor, to było ponad 15 km, co kilka minut taki telefon wykonywałem, raportowałem, gdzie ten kierowca się udaje i w Żorach właśnie cywilny taki w tamtych czasach, bo to kilka lat temu było, to był jeszcze taki bordowy Polonez Karo, przejął tego kierowcę i wtedy odpuściłem po prostu już jazdę za tym pijanym obywatelem, że tak powiem. Także no, bywają również pozytywne zakończenia takich zgłoszeń i tego wszystkim życzę na przyszłość. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 18. Teraz historia z miasta troszkę odległego od Warszawy, ale proszę posłuchać. Nie minęły jeszcze 3 lata od ułożenia kostki brukowej na jednej z głównych ulic w centrum Sieradza, a kostka już jest wymieniana. Jak większość tego typu inwestycji, ta również dała się we znaki, głównie przedsiębiorcom, ponieważ chodniki biegną wzdłuż ciągu handlowo-usługowego. Rozkopy, kurz i problem z parkowaniem wspominają wszyscy. Tym bardziej nie mogą się nadziwić, że już zafundowano im powtórkę. Na ulicy pojawiła się bowiem ekipa budowlana, która demontuje kostkę i układa nową, taką samą. Wywołało to falę domysłów i spekulacji, a sprawą postanowiła zająć się Marzena Grzelak-Plewińska. Właściciel jednego z zakładów usługowych przy Alei Pokoju do dziś wspomina uciążliwy czas wymiany nawierzchni. Bardzo długo to trwało, zakładanie tej kostki, bo to akurat była zima. Całą zimę było rozkopane, przeżyliśmy tutaj gehennę, bo nie można było dojść do sklepów, do zakładów usługowych. Po prostu było tragedia, bo ludzie topili się w błocie, chodzili po jakichś prowizorycznych chodnikach. Dużo klientów niestety odchodziło. No i teraz widzę, że kostka jest z powrotem wymieniana i znowu jakiś problem jest, bo ludzie nie mogą zaparkować. Parking nieczynny, brud, kurz. To jest utrudnienie, jak znowu tam jest to wszystko rozgrzewane? No to na pewno. Albo iść górą, albo na tego. To partacka robota była. Mieszkańcy i najemcy snują domysły, co jest powodem wymiany kostki. Nie znam koncepcji, dlaczego ona jest wymieniona. To jest najważniejsze, bo jest ta sama kostka wymieniana na tą samą, więc tu jest jakaś tam jedna wielka niewiadoma, nie? Jakaś Podróbka, fucha była. Robert Piątek, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Sieradzu. Pierwszy rok po pierwszej zimie, tak naprawdę po wybudowaniu chodnika, wiosną zobaczyliśmy w trakcie przeglądu gwarancyjnego, że coś się dzieje z tą kostką, że tworzą się takie ubytki na tej wierzchniej warstwie kostki. I rzeczywiście został wykonawca wezwany na ten przegląd. Zgodził się z naszą opinią jak najbardziej, no bo rzeczywiście to było widoczne. I stwierdziliśmy tak, że poczekamy jeszcze do końca gwarancji, tak naprawdę jeszcze rok i zobaczymy, jaki będzie zakres tej wymiany. Okazuje się, że do wymiany nadaje się większość położonej kostki. Reklamacja obliguje wykonawcę do zakupu materiału i wykonania prac na własny koszt. Jak widać tutaj nawet po tym materiale, nie zawsze to jest tak, że ten materiał, mimo że ma certyfikat, ma potwierdzenie spełniania norm, no nie zawsze jednak wytrzymuje to, co powinien i tutaj jest właśnie ta gwarancja, którą staramy się wydłużać jak najdłużej. Karol Umiński, główny technolog produkcji kostki brukowej. Dwuwarstwowa kostka, no to ona ma jak gdyby tą warstwę wierzchnią i warstwę konstrukcyjną. I najczęściej w tej chwili jest tak, że producenci barwią tylko tą górną warstwę. Dziwię się po prostu, że kostka, która jest w miarę przyzwoicie położona, teraz znowu jest rozbierana i tak jak z opinii tych robotników, którzy to robią, panów, dowiedziałem się, że kostka jest nie ten kolor ma, że nie jest tak czerwona, jak powinna być. No chyba to aż tak bardzo nie przeszkadza chodzącym. Dla pana to jest powód faktycznie do wymiany kostki, jak zmienia nie, kolor? Nie. To za wcześnie jest. Musi, powinna być wyeksploatowana i dopiero. To jakiś czas minąć, przynajmniej 5 lat czy tam ileś. A nie tylko, że pewnie wtedy nie byłoby szansy robienia tego na gwarancji. No też to. Jeżeli jest to na gwarancji, to jeszcze, wie pani, to nie ma strat, nie? To jest dość duża powierzchnia do wymiany, a to nie ma ryzyka, że to, co zostanie, stanie się z tym to samo? Czy nie powinno być już hurtem wymienione wszystko? Tak jak pani powiedziałem, właśnie dlatego czekaliśmy 2 lata po to, żeby stwierdzić zupełnie. Tam ewidentnie było widać po tych rzeczach, które się zadziały, że partie, pewne partie kostki po prostu zaczęły się łuszczyć, a reszta nie. I dlatego no, dobrze, że ten czas był wykorzystany na to, żeby to stwierdzić. I teraz to, co wymienią, to już będzie tak, że cała reszta będzie odpowiedniej jakości. Chodniki z kostki brukowej na Alei Pokoju kosztowały powiat i spółdzielnię mieszkaniową w Sieradzu, ponieważ jest to wspólny projekt, 113 tysięcy złotych. Wymiana odbarwionej nawierzchni ma się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia. Jest prowadzona partiami, by jak najmniej utrudnić ruch i działalność usługową. No i pewnie eksperci dokładnie zbadają, czy kolor nowej kostki, aby na pewno jest taki. Absurdu w Polsce nie brakuje. Z Sieradza Marzena Grzelak-Plewińska. A to już piękna pieśń ze ścieżki dźwiękowej do filmu Inside Llewyn Davis. It's a lesson too late for the learning, made of sand, made of sand. In the wink of an eye, my soul is turning in your hand, in your hand. Are you going away with no word of farewell? There be not a trace left behind. Well, I could have loved you better. I didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. You've got reasons are plenty for going. This I know, this I know. For the weeds have been steadily growing. Please don't go, please don't go. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? Well, I could have loved you better. I didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. Without you,

Tak brzmi hymn tegorocznego męskiego grania. No, humor naprawdę państwu dopisuje, jak widzę nawet na portalu społecznościowym przy okazji rozmowy o korkach. Przypomniał się słuchaczce dowcip o korkach, kiedy mąż dzwoni do żony, że się spóźni, bo stoi w korku. A długi ten korek? No nie wiem, bo jestem pierwszy. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Tam się teraz właśnie przenosimy, tam, czyli do Wrocławia. Są korki we Wrocławiu, Riko? No sam bym chciał wiedzieć, nie bardzo mam szansę sprawdzić. A ty na rowerze od rana pomykasz pewnie? Nie, ja pomykam do kina i właśnie jeśli mogę powiedzieć o korkach i zatorach, jak wcześniej mówiłeś, to... To tylko to, przy wejściu do kina. Zatory, tak, przy wejściu do kina, bo rzeczywiście na niektóre seanse Nowych Horyzontów bilety znikają do końca. To przywitajmy się w takim razie oficjalnie. Ryszard Jaźwiński na festiwalu Nowe Horyzonty i pewnie będziesz miał gościa. I nawet już mam. Błażej Hrabkowicz jest ze mną. Dzień dobry, witaj Błażeju. Dzień dobry. I przede wszystkim gratulacje, bo my się spotykamy z uroczystej, takiej, w takich uroczystych bardzo okolicznościach, które właściwie za moment przed tobą, bo tuż po 19:00 specjalne spotkanie. Festiwal ma swoich laureatów, tych poznamy dopiero za tydzień, ale dzisiaj zostaniesz ty właśnie ogłoszony laureatem. Konkurs imienia Krzysztofa Mędraka. Przypomnij szybko, to jest, bo przecież z tym konkursem od wielu lat sam już miałeś wiele wspólnego, ale to jest konkurs bardzo szacowny i już no, od wielu lat odbywający się, od 18. Tak, 18. edycja konkursu o nagrodę imienia Krzysztofa Mędraka. To jest konkurs wyróżniający młodych krytyków filmowych. No, konkurs, który zdążył sobie wyrobić pewną markę w branży i taką dużą, taki duży symboliczny prestiż. Biorąc pod uwagę chociażby nazwiska laureatów dotychczas. No tak, bo przypomnijmy, że to na przykład Paweł Felis, Bartosz Żurawiecki, Darek Arest, Jakub Socha, Michał Walkiewicz. Czyli mnóstwo osób, których recenzje tak. Po prostu czytamy, oczywiście. Słuchamy. Czy Michał Walkiewicz, który jest redaktorem naczelnym Filmwebu, czyli tak. Największego portalu filmowego w Polsce. To jest naprawdę dużo tutaj szacownych laureatów. Tym bardziej jestem dumny, że ja dołączyłem do grona tych, którzy zdobyli Grand Prix tego konkursu. No właśnie sam jestem ciekaw, jak to odbierasz, bo troszeczkę jesteś, właśnie jesteś czy nie jesteś pechowcem tej nagrody, bo przecież nieraz już byłeś wyróżniany, zdobyłeś nagrody, nigdy nie było tej głównej wreszcie w tym roku. Tak, no odbieram to, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Uczestnictwo w tym konkursie przez ten jego symboliczny wymiar i przez to, że prawie wszyscy najlepsi młodzi krytycy czy krytyczki przez ten konkurs się przewinęli i dostali to Grand Prix, było dla mnie bardzo ważne. Dostałem już parę razy drugą nagrodę, trzecią, było też wyróżnienia. No i ta droga po to Grand Prix była długa, ale w końcu zakończyła się sukcesem. Jestem bardzo szczęśliwy nie tylko z tego Grand Prix, ale z całej mojej przygody z tym konkursem. No właśnie powiedz, jakie filmy, jakie tytuły, jakie nazwiska, tak choćby w największym skrócie, czy po prostu o jakim kinie pisałeś w swoich tekstach? Jakie nazwiska się tam pojawiały? Bardzo różnorodne, to znaczy tam była recenzja książki Biały Mazur, kino kobiet w polskiej kinematografii, czyli te rejony. Tam była recenzja Star Treka, drugiej części Star Treka w reżyserii J.J. Abramsa, czyli bardziej popkultura, i tekst o Wilku z Wall Street Martina Scorsese, czyli kino autorskie. Czyli coś aktualnego. Z aktualnego i kino autorskie, tylko że z Ameryki. No właśnie, i dochodzimy do tego momentu, bo dzisiaj po 19:00 nie tylko wręczenie tobie tej nagrody, nie tylko ta uroczystość, ale również specjalny przywilej, jaki ma każdy laureat. I co ciekawe, ty również na festiwalu Nowe Horyzonty proponujesz, bo na tym ten przywilej polega, publiczności festiwalowej film, którego chyba byśmy nie mogli określić mianem nowohoryzontowego. Na pewno nie. To są poszukiwacze zaginionej arki Stevena Spielberga, więc pierwsza część przygód Indiany Jonesa kontynuuje zacną tradycję. Darek Arest pokazał kiedyś szklaną pułapkę, Michał Walkiewicz, obcy decydujące starcie, więc ja zdecydowałem się na Spielberga króciutko z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo szanuję tego twórcę i uważam, że jest to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych reżyserów światowego kina. Czytałem wywiadzie z tobą, że ponoć to on właśnie bardzo i jego filmy wpłynęły w ogóle na twoje zainteresowanie kinem. To jest ta druga rzecz właśnie, klucz nostalgiczny. Tak, Steven Spielberg jest w dużej mierze odpowiedzialny za moją fascynację kinem. Zjechałem kasety wideo z trylogią, wtedy jeszcze trylogią. A właśnie w tym roku kasety wideo mają duże znaczenie na festiwalu. Właśnie, bo jest sekcja VHS, ale zjechałem je do cna, kasety z tymi filmami, więc to nostalgia to jedno, ale też mój szacunek do twórczości Spielberga to drugie. Czyli zapraszamy 19:15 w kinie Nowe Horyzonty, poszukiwacze zaginionej arki Stevena Spielberga, właściwie taki nostalgiczny powrót do kina przygody. Do kina nowej przygody z lat 80. Dziękuję bardzo i raz jeszcze gratulujemy laureatowi nagrody imienia Krzysztofa Mędraka, Błażejowi Hrabkowiczowi. Dziękuję za spotkanie. Jesteśmy na rynku i będziemy tutaj trójka na rynku również nieco później. Widoczna trójka, słyszalna fontanna, wszystko jest tak jak należy. Dziękuję bardzo za tę relację, Ryszard Jaźwiński. Za 18 minut godzina 19. In my old day. Those were days of win lose. In those bleak times, I was better. I sat high, looking down my nose, changed direction, looking up. Alanis Morissette w Trójce w audycji popołudniowej za 13 minut 19 o kostce brukowej wymienialnej. Mówiliśmy w Sieradzu ta kostka i państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Chciałem zabrać głos w sprawie tej kostki brukowej nieszczęsnej w Sieradzu. Mianowicie zastanawiam się, dlaczego tam, gdzie chodzą piesi, na deptaku jest kolor kostki czerwony. W całej Europie jest przyjęte, że czerwony kolor jest dla rowerów, a naturalny, siwy kolor betonu jest dla pieszych. I tylko w naszym kraju robi się wypustki czerwone, szlaki czerwone, marginesy czerwone, czy wręcz całe deptaki czerwone troszkę. Jest to dla mnie niepojęte. Ja bym zaapelował do was 3 razy, żeby zrobili normalne, czyli żeby położyli siwe dla pieszych, a czerwone dla rowerów. I coś mi złośliwie podpowiada, że gdy tylko ta kostka zostanie ułożona, to natychmiast ktoś w urzędzie dostrzeże ten problem. I mieszkańcy Sieradza będą mieć jak nic kolejną, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze jestem państwu winien rozwiązanie konkursu na OFF Festival. Tak, to jest ten moment. No i dobrze, kto? Pan Tomasz nie będzie miał daleko, bo z Bytomia dojedzie na OFF Festival. Kto powinien być gwiazdą przyszłorocznego OFF-u? Główną gwiazdą przyszłorocznego OFF Festivalu będzie wykonawca, na którego koncercie będę ja. Dlaczego? Bo ja tylko na takie koncerty chodzę. Za pewność siebie, panie Tomaszu, dwuosobowy karnet przyznajemy, a drugą uczestniczką tym razem będzie pani Katarzyna i to już będzie długa podróż, bo aż ze Starogardu Gdańskiego. Kto? Oczywiście David Bowie. Tylko publiczność OFA zatrzeć może wrażenie po falstarcie pana B. Zapraszamy do Trójki. Za 11,5 minuty 19, bezwzględnie wierny papieżowi, bardzo ambitny o dużych horyzontach myślowych, dużej kulturze, inteligencji, erudycji, potrafiący łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi w różnym wieku i różnego pochodzenia. Jako ksiądz jest lubiany i szanowany, należy chyba do tej kategorii ludzi, którzy w swoim zawodzie kierują się nie tylko kwestiami materialnymi. Jest najprawdopodobniej agentem CIA. To cytat z notatki agenta SB, który rozpracowywał księdza Adama Bonieckiego w latach 80. Wieloletniego redaktora Tygodnika Powszechnego, obecnie redaktora seniora tego pisma. Dziś ksiądz Boniecki kończy 80 lat. Jest jak opoka, absolutnie doskonały. Ksiądz Adam Boniecki jest jak przyjaciel. Boniecki jest jak Boniecki. On jest jak magnes. Jan Peszek potrafi poprzez komplikacje różnych rzeczywistości, które przetoczyły się przez na przykład nasz kraj, znaleźć taki złoty środek i nie zatracić własnej osobowości, własnej twarzy. Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna. Na pewno nie podjęłabym się wytłumaczenia fenomenu księdza Bonieckiego. To, co do niego przyciąga, to jest jego mądrość, doświadczenie, ale przede wszystkim takie ciepło. Seweryn Blumstein, dziennikarz emeryt, jest odważny. Jest niezwykłym księdzem. To znaczy, ja takich księży innych nie znam. Zakaz palenia. Napisałem o sobie, bo trudno udawać, że sprawa mnie nie dotyczy, chociaż spór się toczy bez mojego udziału między opinią publiczną a zakonem. Od mojej osoby znacznie ważniejsze i ciekawsze jest to, co w wyniku tej sprawy się ujawniło. W listach dostarczanych przez zwykłą pocztę i w mailach w centrum uwagi znajduje się nie ksiądz Adam Boniecki, ale własna wiara piszących oraz pełne niepokoju pytania o nią i o Kościół, jaki jest i za jakim tęsknią. Piotr Mucharski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Jemu jest po prostu ogromnie przykro, no przykro tak samo jak mnie, bo ja i on i chyba nikt w redakcji nie rozumie tego zakazu po prostu. Nie wiem, dlaczego się to wzięło, skąd się to wzięło. Ja po prostu uważam, że w tym zakazie o nic innego nie chodziło, jak tylko o upokorzenie. Z vademecum generała. Królestwo Boże od początku budowane jest przez dyletantów. Wieczne zaś niezadowolenie przełożonych, którzy wszystko oceniają negatywnie i zgaszeniem ducha. Zresztą, czy ty sam jesteś tak bardzo kompetentny? Nie szukaj sympatii wspólnoty. Bądź gotów ściągnąć na siebie odruch agresji i nie kieruj jej, choć czasem nawet miałbyś do tego prawo, na radnych czy na innych przełożonych. W związku z tym zakazem taki głód na głos Adama zrobił się, znacznie się wzmógł. Chęć spotkania z nim wyrażają ludzie z całej Polski właściwie, co ma jeszcze tą dobrą stronę, że Adam ma pretekst, żeby realizować jedno ze swoich największych pasji życiowych, czyli jazdę samochodem. Vademecum kierowcy, patrząc na samochód, ten na przykład, który przyblokował inne przed światłami, muszę widzieć innego, widzieć człowieka i miłować go jak siebie samego. Kiedy ten inny się pomylił, nie trąb, po co? Że ktoś powie przepraszam, no to tego to w ogóle się nie spodziewa. Albo że ten zakaz cofnie, a co innego nasze próby. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy ich nie podejmowali, a czym innym jest to, jak oceniam ich realne szanse. No marnie je oceniam. W tym półroczu spotkałem się z czytelnikami Tygodnika Powszechnego 60 razy. Spotkania i rozmowy z tymi, którzy Tygodnik czytają z uwagą, dla których jest on ważny, jest niemal ostoją wiary, niezmiernie podnoszą na duchu i uświadamiają sens tego, co robimy. Ksiądz Adam Boniecki otrzymał zakaz wypowiadania się w mediach poza Tygodnikiem Powszechnym prawie 3 lata temu. Taką decyzję podjęli zakonni zwierzchnicy po wypowiedziach księdza na temat obecności krzyża w Sejmie i udziału Adama Darskiego, Nergala, w programie telewizyjnym. W materiale, dzięki uprzejmości Tygodnika Powszechnego, wykorzystaliśmy czytane przez księdza Bonieckiego fragmenty jego książek Vademecum oraz Zakaz palenia. A tę relację przygotował Paweł Pawlica. To jest Trójka, audycja popołudniowa. Rzec Evergreen, nawet Close to Me, grupa The Cure. Ja dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i obfitą dziś korespondencję. Taki dziwny piątek, ale bardzo przyjemnie z Państwem było spędzić właśnie to popołudnie. Nam, czyli Agnieszce Łukasiewicz, Agnieszce Stępień, Dariuszowi Pierogowi, który odbiera od Państwa telefony, i mnie, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Za chwilę lista z Wrocławia. To będą emocje, to będą emocje. Ale najpierw na zakończenie w zasadzie pan Paolo. Some people wanna speed it up. here, and I know I've got to keep it up, 'cause I can see you're feeling down, and I wanna get myself dressed up and dig you out on the town and be a mortal trooper tonight, babe. I wanna get dressed out of jail, be a mortal trooper tonight, babe. I wanna get dressed out of jail, get on in the taxi in the restaurant and get dressed out of jail, get on in the kitchen and on in the bedroom and get dressed out of jail. Something and give it to you all for free. Be a mother, pupa tonight, babe. I wanna get in out of bed. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 lipca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Amerykanie zajmujący się prawami człowieka twierdzą, że wyrzutni grad do ostrzału miast używają nie tylko separatyści, ale także ukraińskie wojsko. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o pomoc rannym i utworzenie korytarza humanitarnego w Strefie Gazy. Praca raz w dzień, raz w nocy jest wyjątkowo szkodliwa dla zdrowia, potwierdzają badania naukowców. Ukraińskie władze zaprzeczają, że używały wyrzutni grad do ostrzału miast, że tak się działo, twierdzi amerykańska organizacja Human Rights Watch. Wojsko Ukrainy przekonuje, że Donieck ostrzeliwuje grad, który należy do separatystów, że wjeżdżają oni do różnych dzielnic i strzelają w kierunku domów. Robią to po to, żeby skompromitować armię i oszukać zagranicznych obserwatorów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła dziś także kolejne nagrania wskazujące na współpracę terrorystów z Rosją. Więcej w relacji naszego korespondenta. Służba Bezpieczeństwa nagrała rozmowy jednego z liderów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Borodaja z wicesekretarzem rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja Aleksiejem Czesnakowem. Omawiają oni trudną sytuację w Doniecku. Narzekają na to, że miejscowy biznes nie chce współpracować, a separatystom kończą się pieniądze. W innej rozmowie separatyści krytykują jednego z dowódców, bojówkarzy Igora Girkina. On nie ma pojęcia o wojnie w 1,5-milionowej aglomeracji. Wzywa mera miasta i mówi, że chce zatrzymać transport publiczny i wysadzać w powietrze 9-piętrowe bloki. Co to za pomysł? Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, w Strefie Gazy powinien powstać korytarz humanitarny. Można by nim transportować rannych i dostarczać środki medyczne. Trwają w tej sprawie rozmowy z Egiptem i Izraelem, ale na razie żadnych decyzji nie podjęto. Od początku obecnej operacji zbrojnej zginęło ponad 800 Palestyńczyków. Według ONZ jest też co najmniej 5 tysięcy rannych, z czego 1,5 tysiąca to są dzieci. Mieszkańcom Strefy Gazy chce pomóc Polska Akcja Humanitarna. Rozpoczęła już zbiórkę pieniędzy na odbudowę szkół i wodociągów zniszczonych w trakcie bombardowań. Połowa mieszkańców Strefy Gazy nie ma dostępu do wody, mówi Janina Ochojska, szefowa PAH-u. To jest absolutnie katastrofa humanitarna, bo to, że zginęło tyle cywili, to jest jedna rzecz, ale są ogromne zniszczenia, które dotyczą infrastruktury wodnej, sanitarnej, edukacyjnej, służby zdrowia. Możemy wyobrazić sobie, jak trudno tym rejonie w tej chwili jest żyć. Przed kancelarią premiera w Warszawie pikietowało około 200 osób, głównie Palestyńczyków, ale także Polaków. Domagali się, żeby polski rząd natychmiast zerwał współpracę wojskową z Izraelem. Politycy Twojego Ruchu przekonują, że weryfikacja wojskowych służb informacyjnych była przeprowadzona w haniebny sposób, że złamano zasadę domniemania niewinności agentów oraz przekroczono granice godności człowieka. I dlatego partia Janusza Palikota domaga się powołania komisji śledczej w tej sprawie. Zdecydowane nie, mówi PiS, którego wiceszef Antoni Macierewicz był likwidatorem WSI. PO i SLD są za skierowaniem wniosku o komisję do dalszych prac. W PSL-u posłowie zagłosują według własnego uznania. Polityków w Sejmie słuchała Iwona Szczęsna. Poseł wnioskodawca Artur Dębski uzasadniał powołanie komisji ponad półtorej godziny, oskarżając PiS. Likwidacja i weryfikacja kadr była to rozgrywka polityczna. Według Antoniego Macierewicza wnioskodawca nie zna się na służbach. Nie zna samych podstaw prawa, nie znał ustaw, nie rozumie, powtarza to, co mu do ucha powiedzą ludzie z dawnych, byłych wojskowych służb informacyjnych. W imieniu PiS poseł Witold Waszczykowski zapewnił, że raport z weryfikacji WSI nie ujawnił faktów ani nazwisk, które przyczyniłyby się do osłabienia bezpieczeństwa państwa. Raport nie naraził naszego zaangażowania w Afganistanie. Żołnierze tam i na innych misjach objęci są odrębną ochroną kontrwywiadowczą. Przeciwnego zdania był m.in. poseł SLD Stanisław Wziątek. Utraciliśmy dobrych